Przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Jeszcze w tym roku będą dodatkowe środki dla samorządów z budżetu centralnego, zapowiedział premier. Obywatelski projekt nowelizacji kodeksu karnego wraca do komisji sejmowej. Przewiduje m.in. podwyższenie kar za obrazy uczuć religijnych. Słuchacze Polskiego Radia będą mogli napisać wspólnie własny kryminał. Samorządy jeszcze w tym roku dostaną dodatkowe środki z budżetu centralnego. Mowa o ponad 14 miliardach złotych, które zostaną zapisane w nowelizacji budżetu na ten rok. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał o podziale tych dodatkowych pieniędzy z prezydentami miast. Przenosimy się przed siedzibę kancelarii premiera, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Dzień dobry. Agnieszko, wysłuchałaś konferencji po spotkaniu szefa rządu z samorządowcami. Powiedz, co mówiono po tej naradzie. No, premier Mateusz Morawiecki mówił w trakcie tej konferencji, że dodatkowe środki trafią przede wszystkim do lokalnych samorządów. Skończyliśmy z polityką odwróconego Janosika, podkreślił szef rządu. My skończyliśmy z tą polityką. Polega to na tym, że środki, które są przekazywane na różnego rodzaju inwestycje, przeznaczamy w dużo większym stopniu do miast średniej wielkości, do miast mniejszych i do gmin wiejskich. Samorządowcy będą mogli wydać pieniądze z budżetu centralnego na dowolny cel. Ministerstwo Finansów opracowało specjalny algorytm, na podstawie którego będą rozdysponowywane te środki. On premiuje miasta średniej wielkości, miasta mniejsze, ale także i gminy małe, te najmniejsze, będą bardzo usatysfakcjonowane, jestem przekonany o tym, w związku z tym podziałem subwencji. Dodatkowe środki powinny trafić do samorządów po nowelizacji tegorocznego budżetu. Projekt ustawy w tej sprawie rząd zatwierdził w ubiegły piątek. Teraz nowelą zajmą się posłowie. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Obywatelski projekt nowelizacji kodeksu karnego wraca do komisji sejmowej w celu ponownego rozpatrzenia. Podczas drugiego czytania zgłoszono wniosek o jego odrzucenie. Projekt wprowadza w polskim prawie karnym regulacje, które mają chronić prawo do wyrażania poglądów i opinii związanych z wyznawaną religią. Sprawozdawca komisji Piotr Sak z Klubu Prawa i Sprawiedliwości mówił, że proponowane przepisy wzmocnią ochronę ludzi wiary. Ten projekt idzie w kierunku takim, że jest tak dla opinii, tak dla stanowisk, tak dla nawet nieprzychylnych czy krytycznych uwag co do kwestii związanych z wiarą, ale nie ma zgody na to, żeby dochodziło do szydzenia, manifestowania swoich poglądów w sposób taki skrajnie ekstremalny. Mają być gwarancją i swoistą tamą dla właśnie takich anomalii, dla tych postaw takich, które no nie są całkowicie akceptowalne. Projekt przewiduje m.in. podwyższenie kar za obrazy uczuć religijnych. Zmiany mają skutkować tym, że te kary, zazwyczaj grzywny lub ograniczenia wolności w formie prac społecznych, będą nieuchronne. Przedstawiciele władz państwowych i grupa kilkunastu byłych więźniów bierze udział w uroczystościach 83. rocznicy pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz. Rozpoczęła je msza święta w centrum świętego Maksymiliana. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Nasza obecność to wyraz pamięci o pierwszych więźniach i ofiarach obozu, mówi Polskiemu Radiu Barbara Doniecka, która do Auschwitz trafiła jako 10-latka. Pamiętam głód okropny, tak jak wspominam, to głos mi się chwilami załamuje, no i tak drże w środku. Byli więźniowie i delegacje złożą także kwiaty i znicze przed ścianą śmierci w byłym obozie Auschwitz I. 14 czerwca 1940 roku z Tarnowskiego Dworca do Oświęcimia wyruszył transport 728 więźniów politycznych, mówi Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ludzie, którzy z punktu widzenia Niemców byli szczególnie niebezpieczni, czyli inteligencja. Po uroczystości otwarte zostanie nowe centrum obsługi odwiedzających miejsce pamięci. Dzięki ponad 60 milionom złotych powstał nie tylko parking i przejścia podziemne, ale także uratowano przed zniszczeniem historyczny budynek, w którym mieściły się rzeźnia i mleczarnia. Zmodernizowana została także sala kinowa muzeum. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Słuchacze Polskiego Radia będą mogli napisać własny kryminał. W ramach Lata z Dreszczykiem, będącego częścią tegorocznego Lata z Radiem, każdy będzie mógł zaproponować kolejny odcinek powstającej powieści. Anna Stępniak-Juśkiewicz z programu Pierwszego Polskiego Radia podkreśliła, że ograniczeniem dla słuchaczy będzie tylko ich wyobraźnia.

Te historie, w których jeden mężczyzna musi pokonać prawie cały świat, żeby zrealizować zadanie, niekoniecznie w gruncie rzeczy dobre zadanie, ale też niekoniecznie w gruncie rzeczy złe zadanie. Extraction 2 za chwilę pojawi się na jednej z platform streamingowych. W tej godzinie przyjrzymy się tej produkcji. Naszym gościem będzie filmoznawca pan Julian Jeliński. W tej godzinie także fajny film Ryszarda Jaźwińskiego, więc drodzy Państwo, bardzo filmowo. Bez siebie nie jest lżej. dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi braknie, o słonecznych czasach, gdy wspólnie z tobą spędzonych. Nie wolno stracić jej. Akcja jednej z ostatnich premier w naszych kinach, komedia dramatu Mój sąsiad Adolf, wprawdzie rozgrywa się w Kolumbii, ale znajdziemy tam wyjątkowo dużo wątków polskich. O filmie w reżyserii Leona Prudowskiego z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną rozmawia oczywiście Ryszard Jaświński. Fajny film. To jest film z Kolumbii, wprawdzie reżysera o swojsko brzmiącym nazwisku, no i przenosi nas pół wieku wstecz, nawet więcej. Tak, Mój sąsiad Adolf opiera się na takim bardzo ciekawym koncepcie. Mamy Kolumbię lata 60. i głównym bohaterem jest blisko 60-letni mężczyzna pochodzący z Polski, który został ocalony z Holokaustu, wyprowadził się do Kolumbii, nabył tam domek i nie za bardzo chce z kimkolwiek rozmawiać i utrzymywać kontakty, bo stracił całą rodzinę podczas wojny. No i pewnego dnia do domku obok wprowadza się mężczyzna pochodzący z Niemiec, posiadający owczarka i parający się amatorsko malarstwem. No i główny bohater natychmiast zaczyna podejrzewać, że być może ten sąsiad nie jest wcale przypadkowym Niemcem, ale Adolfem Hitlerem, który jakimś cudem przetrwał 45 rok i właśnie zaszył się w Ameryce Południowej pod fałszywym nazwiskiem. I ponieważ no, ta sytuacja dość mocno głównego bohatera aktywizuje, to musi on wcielić się w rolę detektywa i zbliżyć do tego sąsiada, którego podejrzewa o najgorsze zbrodnie. I na tym są zbudowane te komediowe akcenty filmu, bo mamy w tym wypadku do czynienia jednak z komediodramatem. Tak, ten film w bardzo ciekawy sposób łączy te dwa takie pozornie sprzeczne gatunki, dlatego że z jednej strony mamy właśnie ten komiczny aspekt szukania dowodów na to, że sąsiad jest Hitlerem, co już samo w sobie brzmi absurdalnie, ale z drugiej strony to jest też taka opowieść o pewnego rodzaju samotności i potrzebie bliskości, bo ten główny bohater jest bardzo zgorzkniały, jest generalnie bardzo nieszczęśliwy i paradoksalnie w momencie, jak poznaje tego sąsiada, którego podejrzewa o bycie Hitlerem, to poniekąd się z nim mimowolnie zaprzyjaźnia. I mimowolnie po wielu latach samotności, w wielu latach nieodzywania się do nikogo, łapie wreszcie kontakt z drugim człowiekiem. Więc w tym kontekście ten film jest rzeczywiście interesujący, że pod tym takim komediowym założeniem kryje się całkiem poważny temat właśnie samotności osób starszych i pewnego rodzaju potrzeby bliskości. No i znajdziemy w filmie Mój sąsiad Adolf rozmaite wątki polskie. O jednym już wspomniałeś, bo to bohater jest z pochodzenia Polakiem, ale film jest w ogóle koprodukcją również z Polską. Tak, to jest koprodukcja z Polską, gdzie za tę część produkcyjną po polskiej stronie odpowiadała firma Film Produkcja. I ten film został też dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Co więcej, za zdjęcia do tego filmu, wyjątkowo zresztą piękne i malownicze, odpowiada Radosław Ładczuk, który jest w zasadzie jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich operatorów młodego pokolenia funkcjonujących właśnie w światowej kinematografii. Wprawdzie Polaka w tym filmie zagrał aktor zagraniczny, ale i w obsadzie znajdziemy polskie nazwiska. Tomasz Sobczak wystąpił w roli znawcy sztuki, na przykład polski aktor. Tak, i myślę, że widzowie, którzy będą chcieli przyjrzeć się polskim smaczkom w filmie, znajdą ich nawet jeszcze więcej. O komediodramacie Mój sąsiad Adolf z Grzegorzem Fortuną rozmawiał Ryszard Jaświński. Lubiłem grać w Star Wars ta Zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Nie.

trójce do trzeciej. Naszym gościem jest filmoznawca pan Julian Jeliński. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Extraction 2 za chwilę dostępna na jednej z platform streamingowych. Znowu kino akcji, gdzie trzeba pokonać dzięki swoim umiejętnościom. Jeden człowiek musi pokonać system, nie tylko system, to w ogóle podwójnie, bo to gra dosyć skomplikowana, bo rodzina gangstera, ach, dzieje się wiele. Nie wiadomo komu kibicować, ale z reguły kibicujemy silnemu głównemu bohaterowi. No tak, kino mocno kaskaderskie. Tak, to jest niespodziewany trochę hit sprzed 3 lat z Chrisem Hemsworthem, który wyrósł z współpracy braci Russo, czyli tych ludzi, którzy nam dali 2 filmy Avengers, Endgame i Infinity War, czyli te największe właściwie hity Marvela, jeżeli chodzi o zarobki na świecie, którzy po tych sukcesach zaczęli wspierać ludzi, z którymi pracowali. I między innymi zaczęli też wspierać Sama Hargrave'a, który tutaj jest reżyserem zarówno pierwszej, jak i drugiej części, który zaczynał jako kaskader i przez lata pracował jako kaskader. Między innymi był dublerem Kapitana Ameryki. I im więcej pracował nad tym, tym bardziej zdawał się, potem został drugim reżyserem, potem reżyserem scen akcji, potem koordynatorem scen akcji i w końcu przeskoczył na tą pozycję reżysera i jego film, pierwsza część Tyler Rake Ocalenie, czyli Extraction, to właśnie miał być taki festiwal kina dla fanów kaskaderki dobrej. I dwójka to samo. To nie jest fabuła, która nas zaskoczy. W żadnym wypadku. To ma nas zaskoczyć. Nie lubimy, żeby taka fabuła nas zaskakiwała za specjalnie. Chociaż sam fakt, że bohater ma uratować rodzinę bezwzględnego gangstera, no jest takim postawieniem wielu filozoficznych pytań, ale myślę, że to nie o to chodzi w tym filmie. Nie będzie wielu filozoficznych pytań. Będzie tylko pytanie, jak dużo ciosów Chris Hemsworth może przyjąć na twarz, zanim upadnie, albo jak ładnie to zostanie nakręcone, że my prawie uwierzymy w to, że on dostał faktycznie w twarz. I to jest cel tego filmu. Bez dwóch zdań. Czyli, mówiąc krótko, sam Hargrave zdobył swój fach reżyserski w praktyce. Najpierw samemu, sprawdzając się w tych trudach kaskaderskich na planie, a potem krok po kroku, ćwicząc przy boku, powiedzmy, wyższych rangą, nazwijmy to, gdzieś tam w tej strukturze. Więc czego pan się spodziewa, czego pan oczekuje po dobrym reżyserze kina kaskaderskiego? Oj tak, to jest w ogóle, to jest rzecz, która nam rodzi się od kilku lat i dla części z nas będzie już tutaj rozpoznawalne pewne tytuły, pewne nazwiska, David Leitch chociażby, ale także Chad Stahelski, to są nazwiska, które możliwe, że dzięki sukcesowi jednego filmu mogą teraz nam dawać troszeczkę inne kino akcji niż to, co mieliśmy na przykład w latach 80., gdzie mieliśmy Stallona, gdzie mieliśmy Schwarzeneggera. Tutaj wyraźnie nacisk jest na, w cudzysłowie, ja wiem, że to dziwnie brzmi, na realizm, czyli jak najdłuższe ujęcia, tym czym zasłynął Tyler Rake, że mieliśmy scenę walki, która toczyła się w mieszkaniu, spadano z mieszkania z drugiego piętra bodajże do auta, wsiadano do auta i uciekano autem aż do uderzenia pomiędzy jednym a drugim autem i to miało być jedno długie ujęcie. Oczywiście tam były sztuczki, ale to wyglądało jakby kamerzysta biegł za nimi, wsiadał do auta i tak dalej. To jak to zrobić z punktu widzenia filmoznawcy, jakie to są te sztuczki i z czego wynika taka potrzeba odbiorcy? Do tego wrócimy za chwilę. Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Thank you.

Trójce do trzeciej. Cały czas naszym gościem filmoznawca, pan Julian Jeliński. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. Thriller akcji, kino kaskaderskie przed twórcami stawia coraz wyższe wymagania. Kiedy to się zaczęło? Kiedy zaczęło się? Wydaje mi się, że ta zmiana na postawienie na, w cudzysłowie, ten realizm. Ja wiem, że słowo realizm tutaj nie pasuje, ale próbujmy iść dalej, że to jest faktycznie, że ma wyglądać realistycznie. To jest rok 2014 i pierwsza odsłona przygód Johna Wicka w reżyserii Chada Stahelskiego, który jako sam koordynator zaczynał ponad 20, chyba prawie 30 lat temu, jeszcze w latach 90. Pracował między innymi przy Matrixach, jeżeli chodzi o koordynację i jako kaskader. I to także się zgrywa z takim innym momentem w kinie. Wychodzi Uprowadzona 3, Taken 3 z Liamem Neesonem i to jest idealny moment moim zdaniem, ponieważ Uprowadzona 3 to jest jeszcze moment, kiedy próbujemy każdego aktora wepchnąć w film akcji i myślimy dzięki temu, że cyfrowe efekty, montaż, bardzo szybkie cięcia, możemy nagrać wszystko. Możemy z każdego z nas uczynić superbohatera, który kopie wysoko, robi szpagaty, przeskakuje płoty i tak dalej. I Uprowadzona 3 miała słynną scenę przeskoczenia płotu, która potrzebowała kilkunastu cięć, żeby nagrać, jak Liam Neeson przechodzi ten płot. No bo oczywiście, no to jest facet już w swoim słusznym wieku, co by z tym nie radził. I chyba to było przebranie czary goryczy, że w pewnym momencie byliśmy już tak zmęczeni cyfrowymi walkami i wybuchami i akcją, która nie jest ani odrobinę realistyczna, że pragnęliśmy, łaknęliśmy takiego Johna Wicka, który się poci, który się męczy, który liczy naboje w swojej broni, który przeładowuje broń. Tego nam brakowało i kaskaderzy, którzy od lat pracują i zajmują się sztukami walki, dali nam właśnie jakiś świeży oddech i sporo filmów, które zaczęły stawiać głównie na to, żeby ta akcja wyglądała dla nas przekonywująco. Czyli chcieliśmy zobaczyć tak naprawdę kaskadera na ekranie, który dobrze gra, a niekoniecznie aktora, który dobrze gra, ale nie jest kaskaderem i nie zabiera nas w ten świat. No i stąd kaskaderzy stanęli za, gdzieś tam usiedli w tym fotelu reżyserskim, bądź wcale nie siedzą w tym fotelu, ale tak czy inaczej są reżyserami. No, będzie pan oglądał Extraction 2? Oczywiście, oczywiście. Jedynkę bardzo doceniam, bo mimo tego, że fabularnie jest to durnotka, ale durnotka nie przeszkadza w świetnej zabawie. David Leitch, który jest kolejnym reżyserem, kaskaderem, no, przyniósł nam chociażby Szybkich i Wściekłych, Hobbs i Shaw, który może niekoniecznie był superancki, ale dał nam chwilę, kilka lat wcześniej Atomic Blonde i pokazał, że te filmy akcji nie muszą być wymierzone tylko i wyłącznie, żeby pokazywać najbardziej umięśnionych mężczyzn, bo tam śledzimy losy postaci granej przez Charlize Theron, która jest znakomicie tego przygotowana. Więc mamy nagle w ciągu ostatnich, nie wiem, około 10 lat naprawdę spory arsenał filmów, gdzie jest co podziwiać i tego samego się spodziewam po fragmentach, które już widziałem. Myślę, że arsenał jest dobrym określeniem do tego typu filmów. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Julian Jeliński, filmoznawca. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. It's not in my mind. Can't you look me in? Odetchnijmy na chwilę od tematów filmowych. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów trójki. W ostatni piątek w Opolu odbyło się 62. notowanie listy przebojów trójki. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak tym razem poukładały się Państwa głosy, odsyłam na naszą internetową stronę. Tu na 24. miejscu zobaczą Państwo, że jest Lenny Kravitz z utworem How Long Have You Been Blind i ostatnio Lenny spadł o 8 pozycji. Spadek dla Lenego, za to Michael Patrick Kelly w ostatni piątek cieszył się awansem. I to całkiem solidnym, bo plus 7 dla jego Wonders, ostatecznie miejsce 23. A na 22. miejscu Sabaton i ich The Unkillable Soldier. To właśnie Państwo decydują teraz o kształcie 63., czyli kolejnego wydania listy. Decydują głosując na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl albo głosować można za pomocą aplikacji. Czekamy na Państwa głosy do piątku do 12, bo wieczorem od 19 wspólnie słuchamy 63. wydania listy. Lista przebojów trójki. Let's go.